احمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ساتویں پارے کا رکوع نمبر 11 ہے، آیت نمبر 42 سے 50. پارا نمبر 7، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 42 to 50. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، إِلَى أُمَمٍ، طرف امتوں کے، من قبلی کا، آپ سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ، پس پکڑ لیا ہم نے ان کو. بِالْبَأْسَائِ، ساتھ تکلیفوں کے، وَالْدَرَّائِ، اور نقصانات کے، لَعَلَّهُمْ، شاید کہ وہ، يتدرعون، وہ عاجزی کریں، فلولا، پھر کیوں نہ، اس جب، جاءهم، آیا ان کے پاس، بأسنا، ہمارا عذاب، تدرعوا، انہوں نے عاجزی اختیار کی، ولیکن، لیکن، قصد، سخت ہو گئے، قلوبهم، ان کے دل، وَزَيَّنَا، وَزَيَّنَا، اور خوبصورت بنا دیا، الشَّيْطَانُ، شیطان نے، لَهُمْ، ان کے لئے، مَا كَانُوا، جو تھے وہ، يَعْمَلُونَ، وہ عمل کرتے. فلما، نسو، وہ بھول گئے، ما ذکیرو، جو وہ نصیحت کیے گئے تھے، بہی، اس کی، فتحنا، کھول دیے ہم نے، علیہم، ان پر، ابواب كل شيء، دروازے ہر چیز کے، حتى، یہاں تک کہ، اذا، جب، فرحوا، وہ خوش ہو گئے، بما اوتوا، ساتھ اس کے جو وہ دیے گئے، اخذناهم، ہم نے پکڑ لیا ان کو، بغتتن، اچانک، فَإِذَا، تو تب، هُم مبلسون، وہ مایوس ہونے والے تھے، فَقُتِيَا، پس کاٹ دی گئی، دابر القومی، جڑ اس قوم کی، الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، والحمد للہ، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے، رب العالمين، جو رب ہے سارے جہانوں کا. قل کہہ دیجئے، ارأيتم، کیا دیکھا تم نے؟ ان اخذ اللہ، اگر چھین لے اللہ، سمعکم، تمہاری سماعت کو، وابصارکم، اور تمہاری نگاہوں کو یا بصارت کو، وختم علی قلوبکم، اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر. من الہن، کون الہ ہے؟ غیر اللہ، اللہ کے سوا. یأتیکم بھی، جو لائے گا تمہارے پاس اس کو. انظر، دیکھو. کیف، کس طرح. نصرف الآیات، ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں آیات کو. ثم، پھر. ہم وہ، یصدفون، اعراض برتتے ہیں. کل کہہ دیجئے، ارأیتکم، کیا غور کیا تم نے؟ ان اتاکم، اگر تمہارے پاس آئے. عذاب اللہ، اللہ کا عذاب. بغتتن، اچانک. او جہرتن، یا اعلانیہ. هل يهلكوا، کیا ہلاک کی جائے گی؟ الا القوم الظالمون، سوائے ظالم قوم کے. وما نرسلوا، اور نہیں ہم بھیجتے. المرسلین، رسولوں کو. الا مگر. مبشرین، خوشخبری دینے والے. ومنذرین، اور ڈرانے والے. فمن، تو جو کوئی. آمن، ایمان لایا. واصلح، اور اس نے اصلاح کر لی. فلا خوف علیہم، تو نہیں کوئی خوف ان پر. ولا هم، اور نہ وہ. يحزنون، غمگین ہوں گے. والذين كذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا. بآياتنا، ہماری آیات کو. يمسهم، چھوئے گا ان کو. العذاب، عذاب. بما کانو، بوجہ اس کے جو تھے وہ. یفسقون، وہ نافرمانی کرتے. قل کہہ دیجئے، لا اقول، کہ نہیں میں کہتا. لکم، تم کو. اندی، میرے پاس. خزائن اللہ، اللہ کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب، اور نہیں میں جانتا غیب کو. ولا اقول، اور نہیں میں کہتا. لکم، تمہارے واسطے. انی ملک، بے شک میں فرشتہ ہوں. ان نہیں. اتبعو، میں پیروی کرتا. الا مگر. ما یوحا، جو وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف. قل کہہ دیجئے هل يستوي الأعمى کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا والبصیر اور دیکھنے والا. افلا کیا پس نہیں تتفکرون تم غور و فکر کرتے. بس جی.